حالا که دنیا پر از نوشته های خوندنیه، حالا که خوندنی ها پر از حرف های شنیدنیه، حالا که همه همدلکده یه جهانی، با ما در گیومه همراه بشین تا دل به گفتنی های ناب بسپنیم. نگو غم، نگو تنهایی، نگو غم.